الباب الرابع والعشرون ومئتان باب في مسائل من الصوم روزے کے چند مسائل کا بیان عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو اسے چاہیے کہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا اور پلایا ہے بخاری و مسلم وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما رواه أبو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح حضرت لقیط بن صبرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے وضو کی بابت بتلائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل طریقے سے وضو کرو انگلیوں کے درمیان خلال کرو اور ناک میں پانی ڈالنے کا خوب اہتمام کرو مگر یہ کہ تم روزے دار ہو اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم متفق عليه حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض اوقات اس طرح فجر ہوتی کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کی وجہ سے جنبی ہوتے پھر آپ غسل فرماتے اور روزہ رکھ لیتے بخاری و مسلم وعن عائشة وأم سلمة رضی اللہ عنہما قالتا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصبح جنبا من غیر حلم ثم يصوم متفق علیہ حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہما بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر احتلام کے حالت جنابت میں صبح کرتے پھر روزہ رکھ لیتے بخاری و مسلم